love it when you wanna start winding round. I love it when you wanna say right now. See, I love it when you wanna start winding round. And I love it when you wanna say time it down. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. People Sound, Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje, hai să luăm delichisuri. Dintre cele care vin prin SMS avem foarte multe strânse deja. Bună, Kiss FM, sunt Beatrice. Vreau și eu un delichis pentru Cristina și Roxana. Adrian Lupu din Piatra Neamț îi dedică Bianca-i Smiley Criminal. Iar Betty vrea pentru verișorii ei Dan, Iulica și Alex. Vă pup, Kiss FM. Și noi pe voi și mixăm o piesă nouă. Ellen Levon, Dancing to the Same Song. Avem imediat Red Blonde, Belele și Maximilian cu Mefix, mai vechea sofisticată. Și piesa și fata, nu? La Summer Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Take me back to the place, sitting there with that look on your face, in denial that you just wrote a love song on a pink note. It's the little things that make me drive until the car breaks down, to make you come and save me so we can be together right now. Can you reach me from across the globe? Can you pick me up and take me home? Guess I never feel like I'm alone when we're dancing to the same song.

I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covered. Mesajele pe Facebook-ul Kiss FM de la postarea Star de Kiss-uri. Alex din Slobozia vrea pentru toți cei care ascultă Kiss FM și toți cei care îi sunt prieteni. Răzvan Lambrino vrea pentru clubul său din Sfântul Gheorghe la cât mai multe mașini, zice el, baftă multă. Și Alex spune că vrea un mini dedichis pentru photoshopiștii de azi. Spor la editat evenimente, băieți, scrie el cu litere mari, zice Alex din Târgoviște. Și mai sunt mesaje, ne ocupăm de cele de pe Facebook în fiecare oră. Pe 9 fix vine Nicole Sherry, Memories. Rămâne mai departe împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olex mixăm doar hituri. Nothing really, really mattered, 'cause everything, little thing was risky.

Piesă pe care ne-o tot cereți în fiecare seară la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Nebunia continuă la mare la Summer Kiss. De dimineață până seara avem super concursuri, distracție și super hituri pe plajele Kiss FM din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun și transmisii în direct pe Kiss FM de acolo de pe plajă în fiecare zi de la 2 la 5 după amiaza. Mare parte la Kiss, Kiss in a Mix, Imagine Laser, Get Free, Selena Gomez, Come and Get It și Sore cu Mihai Ristea, Beautiful Life. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea de luni, pentru că la noi e party, în fiecare seară mixăm doar hituri. What can I do to get the money? Baby, whenever you're ready.

foarte tare, Alex Hepburn, Under, La Summer, Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai spune Facebook-ul Kiss FM. Ioana Adelina vrea un dedichis pentru cea mai bună prietenă, Raluca. Vlad Gabor vrea Black Sea Girls, Mă mut la mare. Și Elena vrea pentru Bubu, care acum este la muncă. Îmi pare rău pentru astăzi și te iubesc foarte mult. Te aștept acasă în patul nostru. Ce să-ți dorim, măi, bubule? Spor la treabă și grăbește-te! Mai sunt mesaje pe Facebook, ne ocupăm de ele și ora următoare. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex mixăm doar hituri. Și prin vânt și ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă scuți. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și poți să treci în timp prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-adu fericirea, dar te ajută să treci iubirea. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face griji, lasă-o pe mine, inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Eu ce da, nu mai zic niciun cuvânt, mai e puțin până-n zor, mai e puțin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să trezi în vin prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să treci iubirea. Și vorba vine atâta timp cât ești cu mine.

ne strângem la mine. Anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, că am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic. Că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram. A doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Final de oră la Summer, Kiss Kiss in the Mix. Rămâne mai departe cu voi DJ Young și Olix. Olix in the Mix și DJ Young on the mic. Dar mai intră o piesă până în 10 fix. Carla's Dreams și Ina, remixul Jay Murano. Iar pe 10 fix vine J Balvin. Tranquila, încă o oră de hituri mixate fără publicitate. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.

Still I walk when I should've run. O altă piesă de vară la Summer Kiss Kiss in a Mix, Ami, otra vez. Și am intrat în ultima oră de astăzi, o altă oră fără publicitate, doar cu hituri mixate pentru voi, piese pe care le cereți. Suntem cu voi până la 11, DJ Young și Olex. Vine imediat DJ Sava cu tot cu Misha, Tenerife, Olex Once More Edit. Înainte însă mixăm Alicia Keys, Girl on Fire. Yeah.

Kiss Kiss in the Mix, ediție de vară cu voi, DJ Young și Olex. Iar peste un sfert de oră luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Facem așa un mix, combinăm mesaje care vin prin SMS la 0722206020 cu cele de pe facebook.com/KissFM România, de pe wall-ul Kiss FM, de la postarea Star Dedichisuri. Până atunci avem Khaled, C'est la vie, D-Bunge, Oliver Twist. Mai întâi să vine Julia, Vorbe goale. La Kiss FM asculți doar hituri. you gotta listen. I have a confession. Don't take it personal. Say I have a confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with you, got. I like you, Nicki. I yeah, she's me, got. I like Rihanna. She didn't make me deco gaga. I like come up on line. Limited. tear your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there when I pull a far side, let you pat me back. Nothing like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dare watch, can't wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get into you, dip pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work? Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Super party de început de săptămână la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ziceam de mesaje, avem foarte, foarte multe dedichisuri. Uite două pe care le-am ales. Hello guys, mă numesc Sorina, sunt din Râmnicu Vâlcea, vă ascultăm în fiecare seară, sunteți minunați. Mulțumim pentru toate piesele pe care le puneți pentru noi și vreau să-i transmit iubitului meu Remus că dacă nu mă ia cu el la mare, o să-i fac mare scandal, ceva ce n-a văzut. Hei, aveți grijă, da? Să nu o dăm din vacanță și veselie în despărțiri. Și pentru Bianca din Iași, din partea lui Mihai, am zis că spun un secret, dar vreau să-l spun la Kiss Kiss in the Mix. Să știi că m-am îndrăgostit de tine. Dă-mi un motiv să te iubesc. Și îi dedică piesa Pink, Just Give Me a Reason. Vine chiar acum, mixăm Black Cigars, mă mut la mare imediat. Smiley și Alex dincolo de cuvinte, iar ora se încheie cu R. Kelly. DJ Young și Olex, Olex in the Mix, DJ Young on the mic. La Summer Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the part. With every touch, you fix them. Now you've been. Oh,

what I would like to get with two nice honeys while I'm chilling by the pool. Red bikinis and some pump hill shoes. Who could think of any damn thing cooler? We at my crib, so it ain't no rules. I'm but naked, sweat socks and house shoes. 100 bottles of Chris in the cooler. I'm frozen thanks to Jacob the Jeweler. One day without me and she's shaking like a fiend. Y'all tell me what's R&B without the aura. She had hazel eyes, said she's from Africa. She broke it down right in front of me. Rolling on her knees, I said, I'm scared of ya. Tattoo on her back, loving the way she work it. Body moving like she's dancing in a circus. Back, forth, up, down when she jerk it. Put the thong, your thong on, now watch her murder it. Final de Summer Kiss Kiss in the Mix, dar mâine ne pregătim să o luăm de la capăt și tot de la 8 la 11 seara vom fi împreună cu voi în formula Summer Edition, DJ Young și Olix. Să aveți parte de o săptămână bestială și o seară excelentă. Rămâneți pe Kiss FM, la Kiss, asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye!